إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات في توفيق برامب عز وجل في سنة درس توحيد بني أمل في سنة تيريبو بنغا خمدي ممي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci ay yoy nek ci suratul qasas. Sunu borom don ci woné nek gi mu nek kenn ci nga xamanteni ni ay jaglem la ñeel ko mom dong wet gi mu wet ci katanam mom borom bi tabarak wa taala ci tay bu jëlon guddi gi mu nek guddi go xamni sarmadan moy wey ba yawmal qiyamah mo ndax amna kenn ku meuna soppi lolu mo ndax amna kenn ku len meuna indil becc ndax amna kadhalika bu jelon beccak bi mu nek beccak bo xamni day continuer sarmadan ba yawmal qiyamah mo ndax amna kenn ku meuna soppi lolé mo ndax amna kenn ku len meuna indil guddi guddi go xamni taskununa fihi dagen ci dalé dagen ci noflayo dagen ci noppalo ndax amna wa kon lutax bu ngeen di outil lulen ar lutax bu ngeen di wuti lulen sam lutax bu ngeen di wuti luy sam sen jabot lutax bu ngeen di wuti ku len musal ngeen bayyi fi yalla mi yor katan gi dem ci ñinga xamanteni ni ay lompañ lañ dañu tele meunaluñu sen bop dara ba len di meunal dara mango meunaluñu sen bop dara ba len di meunal dara motax sunu borom ne وتوكل على الحي الذي لا يموت وكلل تي ادي دوندو غمات كيغا خامني دو دي داخ لان داخ گيبو كاتان ميغي تي لوخوم داخ موم موي كيغا خامنتيني ني مو دوميني دي موم مو دوميني دي كينن كو نيي جيل في ديكو ريال ngir ney daño naw dolem daño naw katanam daño naw alalam daño naw xam xamam bu de ñewé dominer ko kullu nafsin za'iqatul maut bu de diké ndax koku borom dole lañ koy tuddé dedet neew bi lañ koy tuddé neew bi ndax lu mën di doon da ci neewlé neew lay nek mujjina nek ku neew xam xam mujjina nek ku neew katan mujina nek ku new alal ku new am am new la dafa new le legi new moy ku faible wa nan ngeen di deme ci ñi faible di faut protection di faut katan di faut muslay bayyi fi ki nga xamanteni ni mom moy al hayyu al qayyum ngen dem ci ño xamanteni ni legui rek ñu wowe len neew ak sa tour lum reey reey nek buñ la duggalé morgu ba luñuy wax da nga dégg ñu naan ana ibrahim ana muhammad dédé ana neew bi lañuy wax ana ki neew le legui ana ki neew katan legui ana ki neew xam xam legui wa xolal lolu xolal lolu kele mom wacc ko fi manam wacc fi al hayy allazi la yamut dem ci néew ba nga xamanteni def na ay fan mu door ay womam ca karamu bammel ba diko ñaan di toroxlu la ilaha illa allah sunu borom jalla wa ala yi yep ay signe la ay aya la yo xamni daf ci woné katanam daf ci woné dolem katan goge nga xamanteni ni da ci nek kenn da ci wet tolale ko ak ñaar bokk ko kenn da ci wet lolu motax boy ñaan yonante bi ba muy jangal abdullah ibn abbas muné ko iza sa'alta fas'alillah boy ñaan nga ñaan yalla kep teyit boy dimbaniku nga dimbaniku ci yalla kep ngok wa lutax nga bayyi fi yalla dem door sey wum ci bammel ba di ñaan ki ñu sul ci bammel bi ney da nga bëgg dom ndax sey nga ayat amo dom ney da nga bëgg alal ak yu démé noné ki ñu sul ci bammel bi mo la gëna aajo wo ñaan koku la nga sekk ak mom moy nga ñaanal ko waye du nga koy ñaan du nga koy ñaan bo ñewé ci bammel bi diko ñaan yaangi ñaan ko xamni fatuna ko xamni tuddé nañ ko neew ba paré manam amatul ku faible amatul katan amatul lum la jox déggula am watun ghayru ahya way dé lañ dundatuñu kon sunu borom dal ma ngay woné dolem ma ngay woné katanam ma ngay woné kennam ci bu fekkenteni nit ki mi ngi sétantal ci bu fekkenteni nit ki bayiwul xelam corruption duggu ci bayiwul xelam corruption duggu ci am lu corrompre xelam ba mu wutal yalla ndend ba mu wutal yalla morom ba mu wutal kenen ku muy tollole ak yalla ba mu wutal kenen jël koku jël ay attribut bi yalla manam momelu yalla diko jox koku ah buñ waxé mu nan non c'est que déggine bima ci djublu c'est que lima ci djublu c'est que namako jappé ak noko mën di jappé yalla kenn la mangok noko mën di jappé yalla kenn yalla desu ko wutal den koko soxlo manam li jëm ci sunu borom soxlo nga no ni mako dégg ak namako jappé du déggine day mel ni ñu ñew né la 1 plus 1 nga nan 1 plus 1 égal 46 1 plus 1 ben nga doli ci ben so amé ben bong bong nga doli ci benen bong bong ñaata bong bong nga am ñaari bong bong nga am nga bëgg ko def 46 nan non c'est que man nima ko déggé moy bong bong bi boko damaté mën nga ko damat damat bo xamanteni ni ñaari bo len bolé mën na nek 46 parce que bi mën nga ko damat mu nek 23 bé nga damat ko mu nek 23 yalla ñu yalla gindi goor gi mune hadha min a'dami ayati llah hadha al-layl mune guddi gi bokku na ci kemtani yalla yi gëna reuy wa hadha an-nahar ak beccëk bi motax sunu borom ne inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin du pour ñëpp de li ulul albab niki mbindum asaman ak suuf ak wuté wi nga xamni guddé ak beccëk ñi ngi koy wutanté mune lolu kemtan la kemtan ñel ñan li ulil albab borom xel yi ñi nga xamni seen xel amul corruption ay kemtan la yu len di won yu len di tektal yo xamni dañ ci gëmé kenn nok seen borom diko ci kennal diko ci wétal diko jaamu mom dong duñ ko wutal ndend duñ ko wutal morom duñ ko wutal len lo xamanteni ni luñ koy gam gam lel la ludul ne rek diko jaamu mom kenn di selal jaamu goge mune lal waqtu kullu layl wala al waqtu kulluhu nahar li'annahu law kana kadhalika ta'attalat masalih al ibad wa ta'ibu mune waqtu wi yeb nekul guddi waqtu wi yeb nekul beccuk mune ndax bu deme won nonu rek kon sunuy intérêt moy yaqku amna yo xamni guddi les ko meuna liggey amna yo xamni beccuk les ko meuna liggey gis nga ko amna jëf yo xamni jëfi guddi la amna jëf yo xamni jëfi beccuk la kon ci yermande mom borom bi tabarak wa taala ci lañu defale gile xewal lay guddi ñu jaglel ko guddi lay beccuk ñu jaglel ko beccuk mune ja'alallahu hadha ja'alallahu lahumul layla wan nahar yata'aqaban sunu borom dal li ñuy defal guddek beccuk ku ne di remplacer sa morom thumma innal layla wan nahara muntadiman la yatakhallafu wahid minhuma wa la yataghayyar ala nidamin wahid mimma yadullu ala hikmatil hakim subhanahu wa ta'ala mune top nak guddek beccuk ñom ñaan ñoñe dañu teggu ci nizam luñu organiser la kako organiser moy sunu borom kenn du tardé ci par rapport ak sa morom mangok amut soppeku ci organisation bobé mangok mune lolu da fay woné xereñtefuk sunu borom subhanahu wa ta'ala mune af'alul ibad wa sana'atuhum takhrab wa takhtalif mahma kanat wa tata'attal wa amma makhluqatul lahi subhanahu wa ta'ala fa innaha la takhrab illa fi waqtin bi idhni llahi aw ya'dhanu llahu fihi bi kharabiha mune bu fekenteene ye jami di defar yoy de nga gis muy rap muy bolakew ñu nan bouton bi bolakew na gis nga wala connection bi dagna wala nangam ak nangam yu deme nonu gis nga wala ki bi buriyewuna wala ki bi sotena haha mune amma nak la nga xamanteni moy minda fonu borom bi tabaarak wa ta'ala mune lolé yoyé ak gar yoyé du ko gar ludul nak la nga xamanteni sunu borom joxna ci ndigal mo rap dab ko ci ndigalu borom bi tabaarak wa ta'ala mango mune fal laylu wan nahar mustamirrani lam yata'attal ahadun minhumā بينما صناعه الخلق تتعطل وتخرب وتفنى وان كانت قويه او ضخمه من غوديك بتيغي نونو نيوم ñaar duñu rap de waaw gudigi yaquna tay gudigi da yaq wala tay beccëk bi da yaq dafa pan gudigi pan dedet amma nak limi len yi def mom sax jour ngeen deg ci ay pan waaw lego lek sax mu pan bala mu exi mangok ñu nan défaut de fabrication mango mune amma nak lolé nga xamanteni moy le minde yi di def mom ci lolou la dekk ak lu mu reey reey reey ak lu mu gande gande gande mango kon lolou lu jar di setantal la lu jar di bayyi xel la mango lu jar di xol la lu jar di yirndu la ndax ay mandarga la yu lay delo ci sa borom mi nga xamanteni kenn la ci li nga xamanteni ni moy ay jëfëm kenn la ci momelam kenn la ci jaamu biñ ko wara jaamu waye kenn la ci ay turum ak melokanam bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.